گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 416. دل گم گشته به من باز رسانید، یا جان ز تن رفته به تن باز رسانید. ستانید زمان دیر مپایید، یا یار مرا زود به من باز رسانید. بی سر و قدش جلوه ندارد چمن جان، آن سر و روان را به چمن باز رسانید. هر دو عالم قیمت خود گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. Oh, بیمار چون شدم از بحر صحتم به خم می فرو کنی اما حبیب ما گرانی ز وصالت بردیم، رفتیم و گرانی ز وصالت بردیم، در دیده نمونه جمالت بردیم، تا مونس هر دو یادگاری باشد، دل را به تو دادیم و خیالت بردیم. ستانید زمان دیر مپایید، یا یار مرا زود به من باز رسانید. که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 416 بود که با شرکت سیما، ایرج و یا حقی تنظیم یافته. آهنگ در مایه بیات اصفهان از مهدی مفتا، تنظیم از جواد معروفی، ترانه از بهادر یگانه، اشعار از مجد همگر، امیر خسرو دهلوی، ملا محسن فیض کاشانی و سید حسن غزنوی، گوینده آذر پژوهش.